بسم الله الرحمن الرحيم. ويعرب على حسب العوامل مستثنى معربة بحسب اقتضاء عوامل. إذا كان المستثنى له غير مذكور شكلا مستثنى له نبي ذكر ولو دا بحسب عوامل بند دو معربة زکا چه کلام مستثمنه هون خلو شوا نو اغا عمل دی مستثمنه هونه فارغ شوا مستثنه دا نو دیو جنه او اغا عمل کچه کم عملی که مستثمنه هون که کن از زکا دا اغا مستثمنه تیهی مستثمنه ها اطلاعی کرایی دا چه مفرغ همه بتا یا پچار دو چه مفرغ مفرغ لهو دو زکا عمل دیتا فارغ دا جواب دولتا حضر تیسیده دا زکا مشترک نا مراده مشترک فيه دران دولت مراد مفرق سلا مفرق له سلاو سلا حدث وهو في غير المجرم حال دا دي كدام مستطا مفرقا هو واكي كيدي پا غير مجرم دا پا غير مجرم كي واكي ولي پا غير مجرم كي واكي كيدي دا استراد دا ما ذكرا ولي دا انا دا ولي بتا شرطو كي ويو پا غير مجرم كي ليو في دا اده دي پورا چه دا كلام یعنی دا غیر موجب کلام دا افاده وکو افایده صحیحی افایده صحیح خاطر شایدی چه صحت حکم دای پا تقدیر دا عموم دا مستمن حکم دای صحت حکم دای پا تقدیر دا عموم دا مستمن حکم دای ایز دا عموم دا مستمن حکم دای مستمن حکم اما بلی بری زکا چکلا چه مستمن حکم خود شولا او قارینا پا خصوص بنده ند موجودا دا دا دا دلیل دای چه دولتا اما مراسی ا مستثمنه هو چی وی عمه نو حکم ولی صحیح وی چه غیر مجب کلام کچیر مجب کلام بیا حکم نشته چی وی مستثمنه هو عمه تکا مثالی ورکا ما ضربنی الا زید دانی دا مستثمنه مفرقه دو زکا مستثمنه هو خالص او غیر مجب کلام دا او مانام صحیح دو تکا خدا مانا شولا که مستثمنه هو دا عمه مقدره که وی ما ضربنی احد الا زید بیا صحیح دو دکه چه دا خود جایی دادو ممکنه دو چه داگا متکلم چه دای چه دا نبی والای صرف زیده والای پس خلاف تا ایدنا که چیز دا مجب کلام باید دست وی زارا بانی الا دوی بیادا مانا نو چه همون مسلمان هو اما وی بیادا چه تفیده به خدا مانا وی زارا بانی احادون کل افراد دی احاد دا والای الا زیده مداری و زیده والای او اجتماع دی طول افراد دی احد طول افراد دی احد خود طول زیدو فالضرب دی شخص واحد دونه دفع متعذر دو نو داینی و غیر مجب کلام کی و تقدیر دی عموم دی مستمرو حوچی مستمرو اما مقدره که بیمانی حکم سعید ای اپا مجب کلام که حکم دی سعید زکا دای بتاشر زکا دا ضروری شولا چه سوی دا مستمرو فرقا و غیر مجب کلام الا ان يستقيم المعنى دا عبارت به جواب دې سوال باندې سوال دا دی چې تو اوه چې مستثمن فرغه په موجب کې نشي واکې دا یا خو دې مرکو ده په کارا ته الا یو مقاضا باندې دا نه دا موجب کلام دی مستثمن فرغه ورو بجو دا جواب کو مگر په وقت استقامت کے معنی کې مگر الا ان فی جميع الاوقات لا يقع فی جميع الاوقات نو باتی کسی پر طول اوقات کے پا غیر مجب کران دی پا مجب کران دی الا وقت استقامت المعنی مگر پا واحد استقامت المعنی تا معنی سیوا بیا پا مجب کس لیشی خود دولا تی استقامت المعنی سما تلا تی معنی سیوا معنی سیوا دا مطلع چه کارینا پا خصوص تی مستمن ہو موجود ہے و کارینا موجود ہے چه آغا پا دیبونی دلالت کسی دولا تا مستمن ہو اما ندو مراد تو کسی مراد دی خاص لیکن پتا یو کارینا موجود ہے خود خود معنی سیوا کله یې بدغه مثال کراتو الا یوم کذا یذرا مستمر هو تدو هغه اما نه مورا چې ته وایې چې جميع ایام الدنيا مين چې مستمر هو انداسو اما چې اما چې وایې څنګه دي کراتو مقرات کړای دی او ټول ایام کې چې څومره ورځې د دنیا دي دا کې مې دا معنا یې مستمر از اما سره خدا نه کوم دا ظاهر دی چې دا مراد نه ایلا بلکې مراد څه دی چې مقرات کړای دی یوا جمعه ایام غزن مراد دیوی جمعه اسبوع ايام اسبوع يا ايام شهر يا ايام سن ثم نبدو قرات في جميع ايام الاسبوع الا يوم كذا يوم عين يا قرات سنه الا يوم كذا يا قرات في جميع ايام الشهر الا يوم كذا ده مراد ظاهره ده تو ده مراد بچي ده مراد كده په خصوص باندې کوي نا دغه چې ده متعذر ده منه اغه ټول ايام د دنیا دي مراد امن دي مراد دغه بیا خدا خو ده مرام خاصه ده نه لا معنا څه لا چې په ټول ايام د دنیا کې مقرات وکړي کړای نه مگر په دغه ځای کې راځي ته په ټول د دنیا ټول ايام د دنیا کې هته موجود نه وي به ترانګه تو قرات په ټول ورځې د دنیا کې وکړه دغه ګره نو متعذر راي وکړي کول دي چې رات په جمی ايام د دنیا دا تعذر څه دی دا کړی نه ده په دې باندې سوزلا مسمنو امر ته مرادو څه مرادي ها اعتراض کړای دی اعتراض دا کړای دی چې لکه څنګه چې په موجب کلام کې پرځنه سوور کې چې مستصام فرغاوی استقامت ته معنی دی لکه څنګه قرات ویل نه آ پرځنه سوور کې عدمه استقامت ته معنی دی لکه په مکه زارابانی الا زید کې خدارنګ غیر موجب دی پرځنه سوور کې استقامت ته معنی دی لکه ما زارابانی الا زید اپا دن ہے کہ آدم استقامت تا لکا ما ماتا الا زید دس پاتی دس ورس نسا تو ما ماتا الا زید کی چھو مطمئن ہوتا عام جی مانا سیدو خدا مانا سولا ما ماتا احد اد سکنا دائی مانو مگر دس وقت مانا غلطا سنن نمی نو پچار دادو چھ داست عبارات گلائی وائی چھ دا مسلطا مفرغا سدو داوا کی کنائی جی پا مجب کیا ہاں او پا غیر مجب کیا ہاں وعند استقامت وقت استقامت ته معنی چې معنا صحیح وي دا څه معنی ده تو خلی و سره ولا بو چې په موجب کې ولت لای شي کا معنا صحیح وا اپ ته څنګه غیر موجب پاکې دې مطلب کړه به دا څه وي نو به جواب کړی چې کیسه دا ده چې اعتبار غالب نه ده غالب په غیر موجب کې استقامت ته معنی وو دا اگر کا بزنه سوور کې عدم استقامت ہے خدا صاحب اعتبار نه کوي غالب په موجب کې عدم استقامت وو زګه په ځنه سوور کې کا استقامت وی عربي هو غالب په کیسه و ادمه استقامت و زګه دنا اعتراض اس دا ویلي په غیر موجب کې غالب ویلي استقامت معنی ده زګه چې کله غیر موجب کلام نو دا مضمون دی چې ویلي کی مضمون ها اشتراط تی جمع افراد د جن په تعلق ته انتفاع د فعل کې ام مخالفت یو فرض دا مضمون دی او دا چې اشتراط تی جمع افراد د جن په تعلق ته انتفاع فعل کې هم مخالفت یو پر د شایع او تفسیر دا خوده ده چې ټول افراد د جنس په دغه سره مشترک دي چې سره سره متعلق دي انتفاع یو ان ټول نه انتفاع او یو پر د مخالفت یو نه څه دي اپ ته څه کا چې تا موجب کلامي یو کې دامت منځوري دي اشتراط ته جمعي افراد د جنس په تعلق ته فعل کې څه په تعلق انتفاع او مخالفت یو پر دا قاله چې ټول اپراد جنس په وسیل کې سره شریک شي ټول نه په دې اول خدای نشي کولای کبي او به دا څنګه صورت ته په دا مرام لو کې یو کیو فرض نه کوي او دوا دا نه مخالفي دې دا وي پنځه دی دې دی وجه نه دا قائل دی نه دی ځکه غالب په غیر موجب کې استقامت و او په موجب کې څه و یو بل اعتراض خدای تر څه دا کړای دی دا تحریر لشکي بدل کیږي حالا دا اعتراض څه دا ځای چې لکه څنګه پکاراتو الا یوم کذا کې چې مراد په دا مسلمانو سره خاص ایام شي څنګه مراد شي خاص ایام نو معنا صحیح دی دا رنګ په زاربانی الا زید کې کا مراد خاص جماعت شي ولا معنا صحیح دی کا په زاربانی الا زید څه شي خاص جماعت شي چې زو یې زاربانی زوالا یم ذو جماعت ضربنی من هذه الجماعت الا زوالا یم ذو جماعت مگر په دا جماعت کې وته نه ده ممکن ده کار به رسن دا ونه ولا نو دا یی کذلا مستمل نو سره خاصه مستمل هم رات شي ولا ما نفس کې به کذلا شي او قرینه به موجوده ده لکه دلته موجوده ده ولا موجوده ده موجوده ده دلا کی بکر نہ وچ ویلے نہ خاص ایام دین مرادی ہم چکو که آمی و خوله ده خو متعذر دو ده خو متعذر ده چلایی که رات ویدی که پتول ایام جدنی که که ده تعذر ده ده خدا بکاری نوا پتی جدنی که خاص مرد ده سوله ده اجتماع ده طول افراد ده احد فزرد ده ورشا فزا متعذر ده نولا پا ده عموم که متعذر ده بچه تعذر ده خواده ولی بچه ده خاص قوم ده خاص جماعتان چی یا دغی کبیلی خالکی یا یا کبیلی خالکی یا دخ کم ولی ایخ کلی ده ولا کاری موجود ده چه تعذر ده دولا موجود ده بیا آت تغییر ده اغی مثال ده برکا ده آدم استقامت مثال ده آت تغییر کبی کنا زر وانی الازی او دادی چه مثال ده کبی بیت تو چه بیت راک اسلام راک مستو جاو بتاو تی چه دادوا مثالی نا چه زر وانی الازی اقاراتو الا یوم کذا پدا که نشتا پدا خبره که فارتا چه پدوارا که معنوی کارینا موجود ده چه اتا عذر ده معنوی کارینا پا خصوص تیم مستثمین ہو پدوارا که موجود ده معنوی کارینا کیا ده تعذر پدا که فرق نسا دیگه خو فرق پدا دوار مثالی نیکی چه یود استقامت تای بلد آدم استقامت تای دست زور کا وام فرق پدی که ده چه آکیم معنوی کارینا تا دو آد ده لفظ لفظ ده کار اصورا فهم کیجی آد ده لفظ لفظ ده زاربانی نمی فهم کیجی لکه مدا وی د استقامت مثال ورته عادت دي وښه ګوره د نفس لفظ ذکر اتونه اه ارملي می دي دوته مراد وای خاص خاص ایام د نفس لفظ څنګه د نفس لفظ ارملي می دي دا خصوص دي دا کاری نه په خصوص ته مستقر وګونې دا د نفس لفظ ارملي می دي اوله د نفس ارملي می دا څه کار ادو د څه کیما جواب دي د مخاطب نه د متکلم چه متکلم تی غای اولا دون تا نسبت نو کم اول هی دغ نینا پاتا اولا گدا چه طول ایام دنیا خوندی کارا اصیل یو کم دون تا نسبت نو گرای پر طول ایام دنیا که موجود دای دهیم اولا هو کسا دی زرابا نسبت احد تا شوا دیم اخد خود طول دنیا که دی طول افراد یا طول افراد دست کنی چه دار دلو شای مطلق کسی دولا هو تا نسبت دون تا وقت چه مو گدا پر طول ایام دنیا که نمی اول خدا نیدان نپاتا لگی چه طول ایام خوندی کارا بیا مازی تی غای اولا چه مازی اولا پاتا والا دا چه خالی پی دوار فیلم مانده دا دازه نو مانده دا پی تو بس سکتی بیای کارا اتو ایتا فیلم نسبت دونتا ہوتا ایتا گنا پاتا والا که دلا قیرات کو ار وقت سوائی نشی لائی چه مراد آغا زمانا دی وڑی کولی ندو کو آغا زمانا چه پا موکی صلاحیت تی قیرات تای ایه گا نار دلی تا دستا کلوم کرا دفت نام مراد خدا خود که خاص زمانا بی کو یا کولی بی یا دا دوا بی یا دا میاش بیا دا سیستم ای دا خدا را چه گوش وای نو درا دنا سنه بندر مالی میری څه شای چې مراد خاص مستثنا مستثنا نو خاص مراد تو عام نو اولا دنا سنه بندر مالی ویلو اولا خدا را باندې نه خدا را باندې که حتی نسبت وای اخر قرآن او خو څه تدنا نه سره نو زه کا فرق دا ویل چې مثال ورته یم دې استقامت یې معنی ولا ادا دې مستثنا ومن ثم دی وجنا دی وجنا چې مستثنا مفرغا نشو واکی که دائی کم مجب کی ولی کا استقامت تی معنی نو ولی واکی که دائی شی چی استقامت تی معنی بی چی استقامت تی معنی نوی نو کم مجب کی نشی تلائی نو لم یاجو سو نشو جائز داتر کی ما زالا زیدن الا عالمن داتر کی من جائز زکا دامو سسامن رو دو کم مجب کی و معنی آنو دو سایی این دا معنی چی مسامن رو دو کم مجب کی او پا خصوص تی مسامن رو بندی کاری نا همشتا مسامن رو دو پتا کم مجب کی اپا خصوص دے مستمر ہوگا نہیں کاری نانا سا زکا حسائی نہیں دام دیتے ہیں اول خدا چی بیدا مجب چی رہا ہوں غیر مجب کرا میں مار دارا دام آئے نسی ہاں چنانا اگر کا سولا تنو غیر مجب دائی تو معنی مجب دائی زکا چی نبی کو نبی دائی سلا دو اس بات کو سانا اس دولا بیدی معنی دو سائی زکا چی معنی دار دی ما زالا زیدن انی ثابتا زیدن علا جمعی استفاد ثابتا زید پر الا العالم مگر صفت علم نشته که نورا طول صفت بده کشتا که دا خود متاثر او خود دمانا دکا چه صفات که زید قوزین ده دینا سارا زید دی قعود جلوس بخل سخا شجاعت جبن جهل علم دا خود زید دینا سارا زید دی بسر آنگی بده کلا جمع نوزه کلا جمع دا من بگه ایتلا خود اعتراض دا چه خدا سدا کلیوائی چه دستا ما زال زيد من ثبت زيد على جميع الصفات مستمر هو تشبرا جميع الصفات هم مراد بجميع الصفات ترى كم جميع الصفات ها اغا جميع الصفات چ ممکن يوي اجتماع په شخص واحد كده صفات من الله سنگ صفات الاخرى چې ممکن وي اجتماع په شخص واحد کې ممکن ځینې سره ځینې نه پېژني. اېس یې غنا بیا استثناء د علم وتا دنګ څه شو ما یا دا مراد په داسې پاس سره ټول سي پاس وي او دې نه پورا چې مبالغه خاطر شي په نتیجه کې استفاده علم سود به نه څنګه معنا چې په ځای کې او ټول سي پاس تا دا مراد پرې چې نه زدینو پکې جامه شي یعنی زدینو سره پکې جامه شي او علم نه ګنې دا مراد ممکنه ده چې په دې کې دا زدین جامه شي علم نه حلیده مبالغه په نتیجه کې استفاده علم په داسې طریقې سره کدا تعویل وشي نه یې معنا صحیح کېدای شي به تر څنګ یې چې خامخا دا نه دو جایزه یې دغه نه لنډه کای جواب وکړي ا دادای څه چې دای آیا چې لم یجوز ما ذا لازم الا عالم دا معنا چې دا چې د عدم جواز مثال پیش کوو دا ولې چې بغیر د تعویل نه وي یعنی دا نه دی جایز او اسمانه نه دی صحیح کلا تعویل نه پیش کوو ولې چې کله تعویل وکړي بیا صحیح کېدای چې خو ته خدای چې بغیر تعویل نه مرام دی یو تعویل وکړي چې په ظاهر یې پرېږدي بیا مرام دی خو ته چې تعویل وکړي هغه نه دی خو دا چې کوم تعویل تو وکړه دا دلته ته مراد نه دی جدا ولې کدا تعویل مراد وای بیا خو چې څومره سو ورده موجب کلام دی ټول بیا تا تاسو استقامت کوي دا تعویل خو چې په کوم ځای کې کوي ګوره ضربانه الا ولید اجازه نه کړی چې وای دې مثال مراد و تب احسر این ذره بانی احدون مراد احدنا دمر افراد مرادی چه ممکن ہے ویدا چه سرائی بدائی اوائی چه دا تعبیل یو ورکی هم بیخو چه سمرا مواد اینی ویسالینا دی موجب کلام دی سور دی موجب دی ار طول استقامت منتا ار وگر زیدن او چه طول استقامت منتا ار گرزا ول ای پدا بنیچا کا ایل سک ملاکی دا طول سیدی فاتا ولا گا جتا ایلی مراد وإذا تعذر البدل فكلا بدل متعذر في لفظ بندي دا عبارت جواب سوال دا سوال دا چې تو هو چې کلام مستمر هو بغیر موجب کلامي مستتا په غیر موجب کلام کې واقع شوی وي او مستمر هو ذکر وي نو کدي کې بدلیت مختار دا کړل مستد پر دا دي صحیح نه ما جاء ان من احد الا زيد دا نه زه مستمر هو غیر مستمر هو ذکر دو غیر موجب کلام دا اپا بدل نه بحمل کچیر تا بدل وای بدل زید مجرور وای احادین مجرور دا دارانگی پاک بل دیکی دا دا شای اون دا عمرو نا منصوب بایده کچا ما قبل ما بدل منحوز دا جا احاد دای اول شای ام دای ام سی نو کجا حدا ملکو دستا دای جواب و اذا تازر البدل شکلا متازر چی بدل علال لفظی حملا علال لفظی چا حمل یکی پلا فرزی ما قبل بندی فعلا الموجع دا بحفاهو فعال حمل یعنی فهو محمول على الموجع بیو دا حمل کیدی په موضع دی اما حل دی مقبل دی فانا فجن دیور حمل دوائی میو بدل و حملی کم حل دی مقبل دی ویلی دیدی پورا چه عمل کم مختارو چی بیت خدر لی انسان نو پا داغا سور کی چه تا داغا ما بعد الا بدل بلل دی مقبل نا حمل علا لفظ دامت عذر دی نو دی وجن دیز بدل و حمل دی کم حل دی مقبل دی نو عمل کم مختار پا خدر دی ذرا بدل قال لنا فنا تعذر ايه ما جاءني من احد الا ذي بني لا ذرا تاتا ذي چې بدل د لفظ ده هرنا بل دامه تعذر ده دلیل ورو سره و دی محمد په محل ده حال ملي محل احد په کوم ده فاعل ده ولا احد فيها الا امر امر امر شه په محل ده احد ملي اخ مرفوع ده اخ کوم تعذر ده اقول لفظ متعذر ما ذي جو شيء انا الا شيء انا دا شيء ان ذكر مرفوع ده محل ده شيء امر ورا محمد ده اما حال شيء مرفوع ده ویلے خبر دے اہم گوندہ خبر دا لا یو باودی تست پر اثر والا گنا دین پورا چیسا دشی دنا پتا ہے اولا شی اون داش او زاسین اما تا متا ملو تن کہ مغرض دی بیل کل من تن نسبت ہے اسنا اکہ تے چ پانو سے تو تسا کی چ دا شتانا لا یو باودی تے شتانا بیو تے ای بیو دا داس ویم چ مراد کو دا ما قبر شی ان سلاتی دا مستثنا دے مستمل ہو دے مطلق شی دے تا پتہ کو نہیں یو صفت غیر دی صفت تے شی یتنا بل صفت بل یتائی بھی کالے بل صفت کا سره وکړل غیر دي صفت شي اصلا مطلق شي او دا کوم شي اون مستصاب اي اذا نه مراد دا شي چې نه وي زائد په دې باندې یو صفت دی بعد صفت شي اصلا دا غد شي یت په صفت وي بل صفت نه دا خاصه ویلې اس په اول کې بدلې په لفظه متعذر دی زکا کچی ته دا غیر بدل بدل لفظه احد نه نو بل به کله تکلیف ده نه کیږي نو په لفظه احد ته نه څه من دا من زائد دی نو دلته او په ځای ته هم عامل څه شي مینه زائد ده نو لازم شي زیادت سے من فر اس بات کی ویلے لفظ الہ فلا مخنہ کی مدانہ شولا او زیادت سے من فر اس بات دا بات ویلے باطل دائی لئے انہ میں لاتو دائی بات میں بس دائی بات کرنے دائی زکا چھ میں نے زائدہ چھ دائی تشتے پر آواز دائی تاکیدہ دے استغراض سے نفی دے پر آ تاکید دے استغراض سے نفی دے پر آ ادا مانا اولا خاصی دے پر نفی کی دل کا فنس اس طرح بہت چاہتا کی او کچیر تا پدا نورت بلا مثال لکی مین بدل اس پلا فتی منہ متاظر رائے زکا چکا سے بدل دے لفظ نکی بدل دے حکم تکریر دا عامل کری آبا قبل ما اولا و دلتا پدا کہ عامل بری او ما اولا ورس دے اعلان عامل نشب علا زکا ما اولا دے نفید واجن عامل کو و یدن نفید کسر متصوری و ما اولا کی دی لا تو قدر آنے نیشی اعتبار کرلائی نیشی فرس کوائی عاملات این عامل جی نیشی فرس کوائی کلا بعد ہو رس دے اس باتنا ان ورس دے نکر دے نکینا پا الہ لأنهما عملتا للنفي لقد ادوا العمل دي نفي دواجن لكو وقد انتقض النفي بإلا أنفي فإلا سرمك يقول شبه هذا